सर्वस्य आसुरिया संपदा संक्षेपो अयम उच्यते। जितनी भी आसुरी संपत्ति है, कुछ तो गिना दिया और गिनती तो है नहीं, बहुत है, लेकिन अब इसलिए क्या करेंगे भगवान, उन सकल आसुरी संपदों का संक्षेप अब कथन करने जा रहे हैं। तीन ही चीज है जिसका विस्तार बहुत है। ये तीन मूल है, जड़ है आसुरी संपद का, वो कथन करने जा रहे हैं। यस्मिन् त्रिविधे सर्व आसुरी संपद भेदो अनंतोपि अंतर्भवती, देखे ना, जिस तीन प्रकार के ये आसुर संपद जो है बताए जा रहे हैं, इसी में सर्व आसुरी संपद, संपूर्ण सर्वे आसुरी संपद भेदो, संपूर्ण आसुरी संपद भेद क्या होगा, अनंतोपि, जब कैसे है वो अनंत है, फिर भी अंतर्भवती अंतर्भूत हो जाएंगे। यत् परिहारे, इसलिए तीन जो जड़ है इसी परिहार कर दो, परिहृतश्च भवति, पूरी आसुरी संपद जड़ सहित आपसे अलग हो जाए, उखड़ जाए, खत्म हो जाए। यन मूलम सर्वस्य अनर्थस्य तदेतु उच्यते, जो मूल है सकल अनर्थों का उसको कहने जा रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक का यह तीन द्वार है, आत्मना नाशनम, नरकस्य द्वारम, इदम त्रिविधम, जो खुद के नाश का कारणीभूत और नरक के द्वार वो था, यह तीन चीजें, तीन प्रकार के जो चीजें यह द्वार है समझो। कौन चीजें वो, काम क्रोध सदा लोभ, काम क्रोध और लोभ, तस्मादित त्रयम तिजे, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। आत्मा का नाश का मतलब अपन नाश का मतलब असत्य हो जाएगा, वो असन्नेव सभवती, तैतृ प्रसाद में आया 2:6 में, कहते असन्नेव सभवती, जो इस ब्रह्म को असत मानता हो भी असत ही हो जाता है, ये आत्मा का नाश और कुछ नहीं, असत भाव की प्राप्ति ही आत्मा का नाश कथन है और कुछ नहीं समझना। भाष्यकार कहते हैं क्योंकि इन तीनों का त्याग करना बहुत जरूरी है, कि यदि हम यहां इस मनुष्य शरीर में रहते हुए नरक व्याधि की दवाई ना करें, फिर बाद में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मनुष्यकार एक सुंदर श्लोक कह रहे हैं, यही वह नरक व्याधि चिकित्सा न करोति यह गत्वा निरौषधम स्थानम सरुजह किं करिष्यति। यही वह इस मनुष्य शरीर में रहते हुए नर्क का व्याधि, नर्क के समान जो व्याधि है यह ज्ञान है, इसकी चिकित्सा न करो दिया, इसकी सही सही दवाई जो नहीं करता है, वह यहां से जाकर के गत्वा निरौषधम स्थानम नर्क आदि, जहां जिसका कोई इलाज ही नहीं मिले, कोई दवाई नहीं मिलने वाला वहां इस रोग का, और रोग सहित यहां से जाकर के वहां क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकेंगे, उत्तरोत्तर नाश ही मिलेगा आपको, कहीं और बचने का अवकाश ही नहीं है, संभावना ही नहीं रह गया। यही एकमात्र मनुष्य शरीर है जिसमें नरक का भोग आदि जो व्याधि है उसकी चिकित्सा की जा सकती है, और जो व्यक्ति यहां रहते हुए ही है नरक व्याधि की चिकित्सा नहीं किया, वो यहां से रोग सहित जा करके उन स्थानों में जहां कोई इसके इलाज जो विद्या है, ज्ञान है, प्राप्ति की संभावना ही नहीं रह जाती है, वहां जाकर वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इन तीनों से यहीं पर आपको सतर्क कर त्यागना पड़ेगा, काम क्रोध सदा लोभ। त्रिविधम नरकसिदम द्वारम नाशनम आत्मना इत्यादि भाष्यकार कहते हैं, त्रिविधम त्रि प्रकारम, तीन प्रकार का है, नरक द्वारम, नरकस्य प्राप्तौ इदम द्वारम, नरक के प्राप्ति में यह द्वार होने से नरक द्वारम कह दिया गया। नाशनम आत्मना, केवल नरक प्राप्ति का द्वार नहीं बल्कि स्वयं के विनाश का भी कारण, अधोगति का भी कारण बन जाता है। नाशन मात्र यद्वारम प्रविशन देव नश्यति आत्मा कस्म इच्छित पुरुषार्थ योग्य न भवति, आगे ना, जिस द्वार में प्रवेश करते ही आपके अपने आत्मा का नाश हो जाता का मतलब क्या? प्रविशन एवं स्थिति आत्मा का मतलब कस्मैचित पुरुषार्थ या योग्य न भवति, किसी भी पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं रह जाता है, यह इसका तात्पर्य। मैंने ऐसे बताया ना श्वायोनी चांडालोनी वगैरह कल श्लोकों में आया है वर्णन, श्रुति प्रमाण दे दिया, ऐसे योनियों में जाएगा जहां वह किसी भी प्रकार की पुरुषार्थ योग्य नहीं रह जाता है, यह तात्पर्य है आत्मा का नाश से। इत्यतुच्यते द्वारम नाशनम आत्मनीति किम तत्? आपने कहा आत्मा नाशनम द्वारम, अपने नाश के द्वार है और नरक का द्वार है, ये आपने जो कौन है वो कौन से हैं? किंतु तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ इनके लक्षण पहले कर चुके हैं, फिर भाषा दोबारा वर्णन नहीं कर रहे हैं। तस्माद् इति त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। यदि ये द्वारम नाशनम आत्मनः तस्मात् कामादि त्रयम् एतत् त्यजेत्, इसलिए ये अपने ही पुरुषार्थहीनता का कारण बन जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को कामादि त्रय को अवश्य त्यागना चाहिए। त्याग स्तुतिर्यम, केवल इन तीन को ही त्याग करना चाहिए इतना ही तात्पर्य नहीं है, वास्तविक त्याग का स्थिति है त्यागाच्छान्ति अनन्तरम्। त्यागे नहीं वह अमृतत्व मानस भूसन्यस्तमया भूसन्यस्तमया स्वसन्यस्तमया भूर्भुव स्वसन्यस्तमया सर्वम सन्यस्तमया करके अपने सर्वत्याग के बाद जो कही है संन्यास में, और एषणा त्रय का त्याग, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्याग कर वर्णन आ चुके प्रधान परिषद में, सर्वस्व त्याग की बात आती है केवल इन तीन का नहीं, इसलिए सर्वत्याग के दृष्टिकोण में इन तीन त्यागों को स्तुति समझनी चाहिए। त्याग स्तुतिरियम विधि कामादि त्याग सति अनर्थ आचरण श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति स्याताम इति भाव। कामादि का त्याग से क्या होगा? अनर्थ का आचरण से निवृत्ति हो जाएगी और श्रेय के प्रतिबंधों से भी निवृत्ति हो जाएगी, ये इसका तात्पर्य, यही स्तुति का स्वरूप है। स्तुति किस प्रकार से? उसके जवाब दिया अनर्थ आचरण में से निवृत्ति होगा एक लाभ, दूसरा श्रेय के प्रतिबंधों का भी निवृत्ति हो जाएगी, ये दो लाभ होगा काम आदि को त्यागने से। आनंद गिरी अंतिम पंक्ति में है। अगला श्लोक की अवतरणी का कुछ नहीं है, एते रीति इतना ही कह दे रहे हैं। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीवर नरः आचरत्यात्मन श्रेयस ततो याति परांगतिम। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः, एते त्रिभिः तमोद्वारे विमुक्त नर, इन तीन जो तम गुर का द्वार है, नरकारी का द्वार है, स्वयं के नाशक द्वार है, उससे विमुक्त हुआ जो पुरुष होता है वह आत्मन श्रेय आचरती अपने कल्याणकारी कर्मों का ही आचरण करता है, तथा जिसके फलस्वरूप पराम गति में आती और मोक्ष को ही प्राप्त कर जाता है। हे कौन्तेय संबोधन दिया जान करके भगवान यहां क्यों दे रहे हैं? ये दिखाने के लिए आप स्त्री का स्वभाव है, इसे कहा ना सुमति जहां संपत्ति नाना कुमति जहां विपत्ति नाना, सारा स्त्री का ही खेल है। और घर के अंदर सुमति औरत है तो संपत्ति बहुत होएगा, कुमति औरत है जो कुछ वो भी नष्ट हो जाएगा। स्त्री संभालेगी सही ढंग से घर को तो सब कुछ सही, स्त्री अपने पति को गलत सलाह दे देती है और गलत कर्ता को रोकती भी नहीं है, समझाती भी नहीं है, कि जरूर पूछता है ना, पति हमेशा पत्नी से पूछे बिना कुछ करता नहीं अधिकतर, पत्नी लेकिन भले पति से पूछे बिना सब कुछ कर डालेगी, लेकिन मूड होता है हमेशा आदमी लट्टू बन जाता है औरत का इस तरह कि बिना पत्नी से पूछे कुछ करता ही नहीं है। बहुत कम ऐसी स्त्री में मिलते हैं जो पुरुष बिना स्त्री से पूछे कुछ करता हो, बहुत कम मिलते हैं इस प्रकार के अपनी विवेक से सब कुछ काम करने वाले, भले उसको सब बता भी देंगे हमने ये काम किया है लेकिन उसे पूछ के उसको सलाह से नहीं करते, अपनी बुद्धि से करके बता ही देंगे सब काम हो गया है ये सब हमने कर दिया, लेकिन अधिकतर क्या है उसकी सलाह से चलने वाले, ये करूं ना करूं क्या करूं कैसे करूं उसे पूछ के चलते या उसके भाई बहनों से पूछ के चलते, वो नाश के कारण होता है। और वो अपनी कुमति से चलेगी, सुमति वाली कितनी मिलेगी, बहुत कठिन काम, घर घर में दुख का कारण यही हुआ ना, कुमतियां बढ़ गई हैं सुमतियां कम, नाम से सुमति वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन गुण से सुमति वाले बहुत कम होते, इसे कहते हैं हाँ कि कौन थे संबोधन दिया। देखो मैं बता रहा हूं स्त्री माने बुद्धि, यहां कुंती कौन है? बुद्धि। पहले कुंती शब्द का कर चुका हूं, बुद्धि है। उस बुद्धि का संतान क्या है? विवेक और वैराग्य, ये दो संतान है। उन दो संतानों को भक्तिमती बुद्धि लेना, इसलिए उपासना युक्त बुद्धि, भक्ति युक्त बुद्धि, ये भक्ति का ही बेटा बताया ना विवेक और वैराग्य को भागवत के शुरू में भी महात्म्य पद पुराण के अंतर्गत। इसलिए भक्ति उपासना से युक्त बुद्धि वह कुंती, उसके संतान विवेक और वैराग्य, एतार्ष गुण वाले होकर हो जाओगे जब तभी तमो द्वार तीनों से तुम मुक्त हो सकते हो। जिन चीज मुक्त हो जाएगा तो बुद्धि क्या करेगी? दृढ़ निश्चय करके शास्त्रानुसार ऋण सकल आचरण करेगी तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और नहीं विपरीत भी हो सकता है। कुंती का अर्थ उल्टा भी है, कुत्सित बुद्धि कुमति, तो उसके संतान क्या होगा? काम क्रोध लोभ ये प्राप्त हो जाएगा और इसको लेकर के संग नाश कर लेगा। इसलिए कौन थे संबोधन दिया? अपने बुद्धि को ठीक ठिकाने रखो, भक्ति से उपासना से शुद्ध करते रहना, कर्मयोग से बाह्य इंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का दमन की जाती है। कर्मयोग से क्या होता है? आपके जो कर्मेंद्रियां हैं हाथ पैर जन्य इंद्रिय आगे के पीछे के इंद्रिय वाणी ये सब नियंत्रण में आएगा। काम में लगा रहेगा ना, सेवा में लगा रहा तो बढ़ बढ़ कर करेगा नहीं, उल्टा पुल्टा लगाया काम में, काम ढंग से करना है। अब जहां सेवा है गुरु की सेवा है तो भावना पूरी लगानी पड़ती, दिमाग लगाना पड़ेगा उसको, तो कर्मेंद्रियां नियंत्रण में आ जाती है। काफी ज्ञानेन्द्रिया भी नियंत्रण होता है, इधर उधर फालतू देखेगा नहीं सुनेगा नहीं काम में लगा है तो। और उपासना से निश्चित रूप से अंतकरण और बाह्य ज्ञानेन्द्रिया भी नियंत्रण में आएंगे। कर्मयोग और भक्ति योग से आप पूरी यह 14 इंद्रिया माने अंतकरण चतुष्टय बाह्य ज्ञानेन्द्रिया बाह्य कर्मेंद्रिया 5-5-14 को नियंत्रण में ले सकते हैं। इसीलिए उपासना प्रधान कर्मयोग गौण युक्त बुद्धि कुंती हो जाती है सुमति पक्ष में, और निष्काम कर्मयोग न करते हुए सकाम कर्मयोग कर रहा है और सकाम उपासना से युक्त होकर के कुमति हो जाएगा वो, तत्संतान हो जाए काम करो लोभ आदि वो विनाश काम हो जाएगा। दोनों ही कुंती शब्द से अर्थ लिखते इसे जान के ऐसे प्रसंग में जहां देखे दोनों बात कह रहे हैं तमोद्वारे ही और आचरता तो श्रेय। पूर्वार्ध में तमोद्वारों को वर्णन कर दिया, ले लिया ये तेरी मुक्त कौन थे तमोद्वार त्रिवीर नारा है ना, और उत्तरार्ध में आचरित आत्मश्रेष्ठ तो यादि परांगति। इस ऐसे स्थलों में जान करके कौंतेय संबोधन बिल्कुल सुंदर दिया गया है, कोई गलत नहीं है उचित है। भाषण कौंतेय तमोद्वारे तमसो नरकस्य दुःख मोहात्मकस्य द्वाराणि कामाय तैरेतै त्रिविर विमुक्तो नरः आचरति अनुतिष्ठति इतेर विमुक्तः। हे कौंतेय भाष्कर कुछ नहीं बोलते संबोधन के बारे में। तमोद्वारे तमसो नरकस्य दुःख मोहात्मकस्य नरक और इस लोक में दुख और मोह रूपा विद्या रूपा द्वंका ये द्वाराणी कौन? काम क्रोध लोभ तैरे तई वे जो ये इन तीन त्रिभि विमुक्ता जो अलग हो चुका है त्याग कर चुका है ऐसा जो नर जो मनुष्य वो क्या करता है? आचरती अनुष्ठी वो आचरण करता है अनुष्ठान करता है। किस चीज का? किम आत्मनश्रेय हो अपने ही जो कल्याण प्रदाय कर्मों को उपासनाओं का अनुष्ठान करता है ज्ञानाभ्यास करता है। यत प्रतिबद्ध पूर्वम नाचरति जिस काम क्रोध लोभ से प्रतिबद्ध होकर पहले आचरण नहीं करता था तद अपगम उन काम क्रोध लोभ का अपगम हट जाने के कारण से अब आचरति वह श्रेय कर्मों को आचरण करता है श्रेय उपासना की आचरण करता है श्रेय कारक ज्ञान का चिंतन करता है तथा उसे क्या होगा? तत् आचरणात् ऐसे श्रेय का आचरण करने से याति पराम गति मोक्षम अपीति त्यर्थः मोक्ष को स्पष्ट प्राप्त कर लेता है। अपीति मने लय को प्राप्त मने अपने जीव भाव का लय होकर के ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। इसे जान करके यहां पराम गतिम आपनोति को अपीति अर्थ कर दिया। याति पराम गतिम याति तन क्रियापद उसको अपीति अर्थ कर दिया। अपीति का मतलब क्या होता है? लय होना। माने जीव भाव का लय पूर्वक ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, ऐसे कोई संशय नहीं है। इसके बारे में आनंद विहार ने कहा केवल श्रेय समाचरण आश्रम च संपदम वर्जिन, केवल श्रेय के समाचरण करता हुआ आश्रय संपद का आचरण वर्जन करते हुए त्यागते हुए मोक्ष में समृद्धि द्वारा लभते, मोक्ष को ही समृद्धि द्वारा प्राप्त होता है। इतना ही नहीं किंतु लौकिकम अपि सुखम इति अपेरर्थः, लौकिक सुख को भी वह प्राप्त करता है, यही अपि से द्वारा बोध करना चाहते कि यहां ऐसा पच्छेद कर रहे हैं आनंदीकार उसको मोक्षम अपि इति, अपीति करके लयवाचक क्रियापद नहीं मान रहे, याति की व्याख्या अपीति नहीं मान रहे आनंदीकार। आनंदीकार क्या कर रहे हैं, भाष्य के अपीति को अपि इति पच्छेद कर दे रहे, मोक्षम अपि इति, उस अपि का क्या अर्थ है, वो कर मोक्ष को तो प्राप्त करेगा ही और अपि का अर्थ है इस लोक में भी सकल सुखों को प्राप्त करता है, सकल ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, ये अपि का अर्थ है। इस प्रकार से आनंदीकार अपि और इति करके पच्छेद कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है याति का अर्थ अपीति करके लय अर्थ ले लेंगे तो जीव भाव को त्याग कर मोक्ष बने यहां ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। सर्वसेतस्य आसुरी संपत् परिवर्जनस्य श्रेय आचरणस्य शास्त्रं कारणं शास्त्र प्रामाण्याद् उभयं शक्यं कर्तुं नान्यथा, कहते सर्वसेतस्य आसुरी संपत् परिवर्जनस्य, वह यह सर्वसेतस्य वह यह जो कुछ भी है इन सभी का आश्रय संपद परिवर्तन से, आश्रय संपद को त्यागा हुआ जो आदमी श्रेय आचरण से श्रेय के आचरण का शास्त्र कारण भवती, इन सभी का कारण कौन है शास्त्र, शास्त्र प्रमाणाद उभयम शक्यम कर दुम, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ही ये दोनों संभव है करना, आश्रय संपद का त्याग पूर्वक दैवी संपद का आचरण ये दोनों ही शास्त्र से संभव है, कि शास्त्रीय में बता सकता है क्या आसुरी है क्या दैवी है, इसलिए अपनी विवेक से समझ नहीं सकते हैं, दैवी को आसुरी समझ बैठेंगे कहीं कहीं आसुरी को दैवी समझ लेंगे उल्टा हो जाएगा सरका, शास्त्र समझाता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र प्रमाण को भयम शक्यम कर तुम नान्यथा, अन्य किसी प्रकार से हो नहीं सकता, अतो इसलिए कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वह पराम गतिम अपि न प्राप्त होती न सुखम न पराम गतिम, जो शास्त्र विधि को त्याग करके शास्त्र विधि को त्याग करके काम कारद काम उपलक्षण काम क्रोध लोभ से कारद मने प्रयुक्त होकर प्रेरित होकर के वर्तते मने प्रवर्तते प्रवर्त होता है कर्म व उपासना आदि होमे, शास्त्र विधि को त्याग करके काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर कर्मों को उपासना आदि को अनुष्ठान करने में लगा हुआ है वह व्यक्ति स सिद्धिम न अवाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, सुख को भी सिद्धि मने पुरुषार्थ योग्यता, पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता, सुख को भी प्राप्त नहीं करता इस लोक में, तो मोक्ष प्राप्त कहां से करेगा, कैमित नहीं ऐसे हो गया और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है इंसाफ का गति तमोगति होता है, नरकादि प्राप्ति होती है, मनुस्मृतिकार ने बताया, देखिए या वेद बाह्या स्मृत यो याश्चकाश्चकुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठा ही तास्मृताः, ऊपर से बता रहा हूं नीचे कहीं नहीं है, या वेद बाह्या स्मृत यो, जो वेद मूल को त्याग करके अपने मन से कपोल कल्पना से तर्कों से कल्पित जितने भी स्मृतियां हैं यास्य कास्य कुदृष्टया, और जो कोई भी कुदृष्टियां हैं दर्शन शास्त्र चार्वाक से लेकर के मीमांसा तक सर्वास्ता निष्फला, ये सब के सब निष्फल हो गए, अतः उनको ग्रहण करके चलने वाले लोग प्रेत्य मरने के अनंतर तमो निष्ठाता स्मृता, ये सभी के सभी लोग तमो प्रधान नरकारियों को ही आधार रूपेण स्थान रूपेण फल रूपेण प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा मनुस्मृति 12वां अध्याय 96वें श्लोक है, कुरु पुराण पूर्वार्ध में भी आया है ऐसे ही 7:2:31 में। भाष्यकार कहते हैं यह शास्त्र विधिम माने शास्त्र वेद तस्य विधिम कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारणम, शास्त्र विधि में का विभाजन करके शास्त्रम मने वेद तस्य विधिम कह दिया, क्योंकि वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्त विपर्य कहा है भागवत में 6:1:40। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्त विपर्य, वेद से प्रणीत जो है ना वही धर्म होता है और तद विपर्य अधर्म होता है। तद विपर्य मैंने वेद से अप्रणीत अविहित, वेद से विहित धर्म है, वेद से अविहित अधर्म है। तस्य विधिम कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारण विधि प्रषेदाख्य उत्सृज्य, उसके अंदर जो कथित विधियां क्या है, विधि का मतलब वहां ये कर्तव्य है या अकर्तव्य है, ऐसे ज्ञान का कारण ही विधि है, ऐसे ज्ञान का साधन। केवल विधि से उपलक्षण नहीं रहा भाषा, इसलिए करे विधि प्रतिषेधात्मक, केवल विधि नहीं प्रतिषेध भी देना, कि कर्तव्य था विधि से ज्ञान हुआ, अकर्तव्य था प्रतिषेध से। विधिया जैसे ब्राह्मण यजेत, दृश्य प्रमाशाभ्याम यजेत है ना, अग्निहोत्रम जुयात, अर संध्या उपासित इत्यादि, निषेध में न सुराम पिबेत, न कलंजम भक्षेत, मा हिंसा सर्वा भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः इत्यादि अनेक श्रुतियां इस तरह से निषेध पर भी है। इस तरह से विधि प्रषेदाख्यम कर्तव्य ज्ञान कारण विधि उत्सृज्य मैंने त्यक्त्वा, इनको त्याग करके, इनको त्याग करके, इनको त्याग कर कर क्या हो रहा है, वो वर्तते प्रवृत्त हो रहा है, कर्म तो कर रहा है, वो कर्म नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं, उपासना भी करता है, पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सब कुछ, रावण कम किया था क्या, उसके अगर कोई उपासक तो मिलेगा नहीं आज जमाने में, उसे समाज लगाने वाले कोई नहीं मिलेगा, इतना किया उसे, इन सब क्या कर रहा था, काम काम था, काम क्रोध लोभ से प्रेरित कर रहा, काम कर काम प्रयुक्त सन, काम से प्रयुक्त मैंने काम उपलक्षण कामाधीन प्रवृत्ति थी, मैंने काम क्रोध लोभाधीन प्रवृत्ति थी, न सिद्धिम मैंने पुरुषार्थ योग्य ताम आप होती है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, मतलब क्या अनिमा गरिमा सिद्धि नहीं लेना, यहाँ पुरुषार्थ की योग्यता भी उसे प्राप्त नहीं रहना, पुरुषार्थ योग्यता न प्राप्त होती, ना भी इसमें लोगे सुखम ना भी पराम प्रतिष्ठान गति स्वर्ग मोक्षम वह, और इस लोक में वह सुख को प्राप्त नहीं करता, ना भी पराम प्रतिष्ठान गति और प्रकृष्ट गति उसे भी वो प्राप्त नहीं करता, जो प्रकृष्ट गति क्या लेना स्वर्ग या मोक्ष, पराम गतिम से क्या ले रहे हैं प्रकृष्ठान गतिम, कैसी क्या चीज है वो, या तो स्वर्ग ले लो अथवा मोक्ष ले लो, उसे वो प्राप्त कहां से करेगा, यदि इस लोक में सुख भी नहीं प्राप्त कर रहा बेचारा, और स्वर्ग कहां से प्राप्त कर जाएगा, असंभव है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम हारसी, इसलिए शास्त्री प्रमाण वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशील तद विदान, मन स्मृति दूसरे अध्याय 6 श्लोक में साफ कहते हैं वेदो अखिलो संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है, धर्म मूलम स्मृतिशील च, और स्मृति के स्वरूप के कारण भी स्मृतिशीले च तद्विदाम, उसके वेत्ताओं के प्रति यह सभी का मूल और संपूर्ण वेद ही है, इसलिए वेद रूपी शास्त्र वही एकमात्र प्रमाण है हमारे पास, क्या कार्य है क्या अकार्य है इसे समझने के लिए। शास्त्रादिग शुद्ध्यादिकम त्रयम प्राप्नोति नाप्नोति, कि शास्त्र को अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति शुद्ध्यादियों को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता, इसलिए शुद्ध्यादि की कामना रखने वाला व्यक्ति शास्त्र को ही प्रमाण मान करके क्या मेरे को करना क्या नहीं करना यह अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, कि चित्त शुद्धि बहुत पहला चीज है, सुख वैराग्य से जनित तृप्त ठीक विपरीत, काम क्रोध लोभ का विपरीत है चित्त शुद्धि, कामना है तो मल है चित्त शुद्धि नहीं रह गया, क्रोध है तो सुख नहीं है, लोभ है तो वैराग्य कहां है? ठीक तीन का विपरीत ने समझना, शुद्ध्यादि त्रय, चित्त शुद्धि, सुख, वैराग्य जनित तृप्ति, यही तीन मोक्ष कारण है और वो तीन संसार का कारण है। नरक क्या चाहिए? वही कहीं नीचे पाताल के नीचे कहीं इधर उधर है, समझो मत, कुछ तो न रही थी नरक, सीधी सीधी कन प्रत्ये वो अपने अंदर ही घटेगा ना, कुछ पुरुष में देख लो, वो जो वर्णन किया सब यही घट रहा, कहीं बाहर नहीं। जो नरक वर्णन करते हैं वो यहाँ कुछ पुरुष में देख लो आप, कुछ नर है कि नरक। इसलिए अन्य भी शास्त्र में क्या कहा, न नरक ऊपर, न स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, जो कुछ भी है इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। सत पुरुषों में स्वर्ग देख लो, स्वर्ग में क्या है, देवता है, देवताओं का संपत्ति, दैवी संपत्ति वो सब पुरुषों में मिलेगा। नरक में क्या है, असुर लोग, असुशेवर मंदे असुरा, वो कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा पुरुषों में, कुत्सित पुरुषों में। सब पुरुषों में स्वर्ग दर्शन कर लो, कुत्सित पुरुषों में नरक दर्शन कर लो, कुत्सित नरा है दी नरक, इसलिए कह दिया और कुछ नहीं। हाँ अभी अभी है ना, कट्टरता है ना थोड़ी, वो निकलनी पड़ेगी। मैं अन्य ग्रंथ के उसके लक्ष्य समझो ना, कहना क्या चाहता है, आखिर में सभी ग्रंथ का लक्ष्य क्या, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, जब जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नर कहाँ है, है? सभी दर्शन सभी ग्रंथ का मूल वही है ना, सभी ग्रंथ का लक्ष्य वही है। इसे जो लोकों का वर्णन आ रहा है उसको भी कहाँ घटाना पड़ेगा, फिर दृष्टि सृष्टिवाद से, दृष्टि सृष्टि क्या मानना पड़ा, यही मानना पड़ेगा, कहीं अन्यत्र नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद तो अत्यंत मूढ़ों की बात है, उनके लिए अन्यत्र का कहन कहना, उनके लिए कहना सर ऊपर है सातवा लोक है यहां से, और नीचे सातवा लोक में नरक पाताल में। ये सृष्टि दृष्टिवाद से अत्यंत मूढ़ों के लिए है, और साधकों के लिए दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार सब कुछ यही है, स्वर्गीय ही नरक ही सारा यही है, वही बाहर नहीं कुछ नहीं, पर अजातवाद से है ये नहीं। इसे जितने भी शास्त्र कह रहे हो, हमारी मुख्य दृष्टि तो वो है ना, शास्त्र का लक्ष्य सृष्टि का प्रतिपादन करना नहीं है, बार बार कह चुके हैं बात, गीता में भी कह चुके हैं, कोई भी शास्त्र है शास्त्र सृष्टि का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, सृष्टि के अस्तित्व का प्रतिपादन करना भी नहीं है, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय का प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है। इन सभी का लक्ष्य क्या है, जीव ब्रह्म एकत्व अजातवाद ही है। इसलिए आप उस दृष्टिकोण से लगाएंगे तो कहां असमंज सकता है, क्यों नहीं पचेगी बात, आराम से पच जाती है। कुछ तो न रह के न रगा, स्वर्ग गच्छति थी स्वर्ग, स्वर्ग स्व गच्छति थी स्वर्ग, स्व क्या चीज है, स्वर्ग एक अव्यय है ना, स्वर्ग है एक अव्यय है, भूर्भुव स्व कहा आपने, भूर्भुव स्व, भू क्या है ये स्थूल शरीर, भुव बीच में रहने वाला कौन है, वो सूक्ष्म शरीर, स्व कौन है कारण शरीर, तस्मिन गच्छति उस अविद्या उपाधिक चैतन्य में कौन जाना, वही स्वर्ग है। अर्थात तीनों शरीर का भेदन करता हुआ आपने इन तीनों से बहाई, जो तीनों का अधिष्ठान बद चैतन्य में प्रवेश कर जाना, ये स्वर्ग है। ये सत्पुरुष में मिलेगा, सत्पुरुष आपके चिंतन में लगे रहते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप का, इस सत्पुरुषों में स्वर्ग दर्शन हो जाता है और असत पुरुषों में नरक दर्शन हो जाता है। बताओ कहां समस्या है। अच्छा, स्वर्ग मोक्षम वा गतिम अपि न प्राप्नोति, तस्मा शासन प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र आपके लिए प्रमाण होता है। इसे शास्त्र विधानोक्तं ज्ञात्वा, शास्त्र में कहे विधानों को जान करके कर्म कर्तुम यह अर्हसि, आप इस कर्माधिकार की भूमि में स्थित, आपको कर्म करने के योग्य हो, करने के अधिकार है, समझो। यहां यह का मतलब मनुष्य लोक है ऐसा अर्थ नहीं लेना, नहीं कई लोग ऐसा लिए मनुष्य लोक है, यह अर्थ भाषा कहेंगे मनुष्य लोक है अश्विनी शरीर वगैरह नहीं लेने का, किंतु कर्माधिकार से मतलब है। कर्माधिकार भूमि क्या है आपकी, आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वर्णाश्रम व्यवस्था को यहां यह शब्द लिया, जिस वर्ण में और जिस आश्रम में आप हैं उसके अनुसार आपका जो कर्म करने के लिए शास्त्र विधान में कहा हुआ आपने जाना, उस जान करके वही कर्म को करने योग्य हैं आप। तस्मात भाष्य तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ज्ञान साधनम ते, इसलिए शास्त्र प्रमाण है, ज्ञान का साधन है, प्रमाया करणम इति प्रमाणम ज्ञान साधनम, ज्ञान का इसलिए प्रमाण शब्द कर दिया, ज्ञान का साधन कर दिया भाष्यकार, प्रमाया करणम प्रमाणम ज्ञान साधनम। किस चीज के ज्ञान का साधन? ज्ञान कार्य कर स्थित प्रमाण ते मैंने तवा तुम्हारे लिए कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्त्य व्यवस्थाया कर्तव्य और अकर्त्य व्यवस्था संबंधी जो ज्ञान है तारस ज्ञान का साधन, इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्र ही एकमात्र वस्तु है। अतो ज्ञात्वा बुद्ध्वा, इसलिए जान करके स्वकर्म क्षत्रिय का क्या है युद्धादि शास्त्र विधानोक्तम विधि ही विधान शास्त्र ने विधान थी शास्त्र विधान तृतीय तत्व समास कर दिया विधि ही विधानम शास्त्र निधान विधि शास्त्र विधानम कुर्यात् न कुर्यात् इत्यं लक्षणम तेन उक्तम शास्त्र विधाने न उक्तम शास्त्र विधाने न वह फिर तत्व पहले तत्व कर दिया तत्व किया आपने शास्त्र निधान विधि शास्त्र विधान फिर तृतीय करो शास्त्र विधाने न उक्तम इति शास्त्र विधान उक्तम क्या कहा उन्होंने इदम कुर्यात् इदम न कुर्याद इत्यम लक्षणम तेन उक्तम इस प्रकार से जो कहा हुआ स्वकर्म यत भजगा स्पष्ट कर दिया जो अपना कर्म है वर्ण और आश्रम के अनुसार तत् कर तुम य और रसी वह कर्ण योग्य तुम हो यहां यहां का मतलब क्या यही कर्माधिकार भूमि प्रश्नार्थम यह जो शब्द है श्लोक में अपने कर्माधिकार भूमि को प्रदर्शन कराने के लिए ही होता है। यहाँ कर्माधिकार में क्या है वर्तमान में वो उसका वर्ण क्या था अर्जुन का क्षत्रिय वर्ण और आश्रम गृहस्थ आश्रम तदनुसार उस समय उस परिस्थिति में क्या है इसका कर्म युद्ध और धर्म पक्ष अन्यायपूर्वक लड़ते हुए न्यायपूर्वक लड़ना उसका धर्म है उसको करना है वही स्वकर्म है वो तुम करने योग्य हो ये तुम्हें शास्त्र से ही निर्णय लेना है।